Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, nikukaribishe katika habari hii. Kwanza habari kuu. Wakulima wanatakiwa kupandikiza mbegu za mahindi za kienyeji wakati wa msimu huu wa kiangazi. Wito huo unatolewa wakati wakulima mbalimbali wanadai mbegu za mahindi chotara ambazo zinapatikana kwa kiwango kisichoridhisha sababu kufuata. Na timu za mataifa ya Hispania na Argentina zimekuwa mabingwa wa Ulaya na Marekani katika mchezo wa mpira wa miguu, huku timu ya vijana ya wanawake Frambo ikiwa bingwa kwa mara ya kwanza katika michuano ya taifa ya mpira wa nyavu netball nchini Burundi. Na raia wa Rwanda wameanza kupiga kura kumchagua rais na wabunge. Kwa hiyo na mengine, jionge nasi. Rikuimana anatuunganisha kimitambo. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Faili ya kesi ya Gerard Nibigira, mwandishi wa radio television Isanganiro mkoani Gitega, imefikishwa katika idara ya mashtaka mkoani humo. Hayo yanawekwa wazi na kamishna wa polisi tarafani Gitega, licha ya kutobainisha madai dhidi ya Gerard Nibigira. Jumapili June 30, Bwana Nibigira alikuwa kwenye kituo cha kuuzia mafuta Murisanze maarufu kwa Filipe, kunako elezwa kuzuka vurugu katika ugavi wa mafuta, huku kukiwa na watu waliokuwa wakiteswa na polisi. Ndipo kamishna huyo alipompokonya simu, kumpiga na kumfunga kwa zaidi ya saa tatu akimtuhumu kupiga picha. Mara ya kwanza alimtuhumu kumkashifu kwamba anafanya biashara ya magendo, shutuma zinazotupiliwa mbali na mwandishi huyo. Na wakulima wametakiwa kutumia mbegu za mahindi za kienyeji wakati wa kilimo cha kiangazi. Wito huo natolewa na Medari Ndaikingurukie, mkurugenzi anayehusika na kukuza sekta za kilimo, ambaye anabainisha kuwa hakuna upungufu wa mbegu za mahindi nchini Burundi, kwa kuwa kuna zaidi ya tani 1,000 za mbegu za kienyeji zilizoidhinishwa. Anaeleza kwamba mbegu chotara za mahindi hakuzipatikana kwa wingi kutokana na mabadiliko ya hewa yaliyotokea katika nchi mbalimbali na katika ukanda. Sikiliza Medari Ndaikengurukie, mkurugenzi anayehusika na kukuza sekta za kilimo, katika tafsiri ya Evariste Nziko Banyanga. Kwa jumla hatuweze kusema kwamba kuna uhaba wa mbegu za mahindi katika msimu wa kilimo cha kiangazi huu, kwa sababu kuna wazalishaji wa mbegu za kienyeji haswa maharagwe, mahindi na nyinginezo. Lakini kama mnavyojua, wakulima waliitika sana kilimo cha mahindi katika msimu wa kiangazi, hasa mbegu chotara. Wakati huu kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa yaliyotokea nchini Burundi na kwenye kanda hii, mbegu chotara zimepatikana kwa kiwango kisichoridhisha, kwa kuwa zinatoka nje. Na ni kwa sababu hiyo wakulima wengi wanasema kwamba hawakupata mbegu hizo. Hata hivyo, tuna wazalishaji wa mbegu za kienyeji zinazotoa mavuno ya kudhihirisha. Katika wakati huu tunaweza tukasema kwamba kituo kinachochunguza vigezo kuhusu mbegu kimeisha idinisha zaidi ya tani 1,000. Kwa jumla inaeleweka kwamba hatuwezi kusema kwamba kuna uhaba wa mbegu kuhusu msimu huu wa kilimo. Tunahimiza raia kupandikiza mbegu za mahindi za kienyeji kwa sababu zinatoa mavuno mazuri wakati zinapatiwa mahitaji yanayofaa. Medari Ndaikengurukie ni mkurugenzi anayehusika na kukuza sekta za kilimo. Na raia wa Kagwema tarafani Gihanga mkoani Bubanza wanakaribisha hatua ya serikali ya kurudisha mikononi mwake kiwanja cha zaidi ya hekta 40 ambacho kilikuwa kikipatiwa kampuni Tanganyika Tile, kampuni iliyokuwa ikitaka kutengeneza marumaru. Raia hao wanaiomba serikali kuwapatia kiwanja hicho ili waendeleze kilimo na familia zao. Shughuli zitakazoendeshwa mahali hapo zitabainishwa na serikali yenyewe, kama wanavyofahamisha katika idara ya mazingira, kilimo na ufugaji mkoani humo. Habari hii imetungwa na reporter wa Radio Sanganiro mkoani Bubanza, Space Caritas Kabanyana. Punde habari hii inaendelea. Isanganiro. Habari hii inaendelea mpenzi msikilizaji kwenye ukurasa wa michezo. Timu ya vijana ya wanawake Flambo imekuwa bingwa Jumapili hii kwa mara ya kwanza katika michuano ya taifa ya mpira wa nyavu netball baada ya kuifunga timu ya wanajeshi Mzinga kwa pointi 27 kwa 24. Katika mpira wa miguu barani Ulaya, timu ya taifa ya Uhispania ilitoa kombe la Ulaya kwa kuiondoa timu ya taifa ya Uingereza kwa mabao 2-1. Kwa upande wa mashindano ya Copa America ambayo yanazikutanisha nchi za Amerika Kusini, Argentina ilishinda kwa kuiondoa Colombia kwa bao 1-0. Maelezo zaidi na Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Jumapili hii ndipo kulipohitimishwa mashindano ya ngazi ya kitaifa katika michuano ya netball, na kwa upande wa wavulana, timu iliyowakilisha chuo kikuu cha kiufundi Institut Polytechnique de Gitega ndio ambayo ilitawazwa ubingwa baada ya kuicharaza timu ya Lumiere de Gennes kwa alama 16 dhidi ya 15. Kwa upande wa wasichana, timu ya Flambeau de Gennes ndio ambayo ilichukua ubingwa kwa mara ya kwanza baada ya kuikwamisha timu ya askari jeshi Mzinga kwa alama 27 dhidi ya 24. Leo Tuyaga, kiongozi wa timu hiyo ya Flambeau de Gennes, anaeleza kuwa ongezeko ya idadi ya michuano ya netball iliyoshuhudiwa mwaka huu ndio iliyowapa uzoefu na kufikia hatua ya kushinda kombe la msimu huu. Kwa upande wa Generali Gaspari Baratuza anayeongoza timu ya askari jeshi Mzinga, anaeleza kuwa umri ambao unaendelea kuwapa kisogo baadhi ya wachezaji pamoja na askari jeshi wenye jinsia ya kike ambao wanacheza katika timu ya Mzinga, ambao kwa sasa wanaongoza nyadhifa tofauti za serikali na wale wako katika misheni tofauti nje ya nchi, ndicho chanzo kilichosababisha timu hiyo ya Mzinga kutopata ushindi. Timu hiyo ya Mzinga ndio ambayo ilikuwa ikipata ushindi mfululizo wa kombe hilo la ngazi ya taifa la netball tangu mwaka 2017. Diomedi Bizimana, kiongozi wa shirikisho la mpira wa netball nchini Burundi, anaeleza kuridhishwa na namna michuano hiyo ilivyoendeshwa, akifahamisha kwamba timu hizo ambazo zilichuana katika final zilianza kupepetana katika michuano iliyoandaliwa katika ngazi ya mikoa. Barani Ulaya, timu ya taifa ya Hispania La Furia Roja ndiyo ambayo ilitawazwa ubingwa wa kombe la Euro la mwaka huu 2024 baada ya kuikandika timu ya taifa ya Uingereza Free Lions kwa magoli 2-1. Ushindi huyo wa Hispania uliipa nafasi ya kuwa kileleni mwa timu ambazo zinachukua idadi ya kombe nyingi za Euro, ikiwa ni kombe 4, ikifuatiliwa na timu ya Ujerumani ambayo ina kombe 3 pamoja na timu ya taifa ya Ufaransa imesha tawazwa ubingwa mara 2 wa Euro. Katika mitanange ya hatua ya nusu finali, timu ya Hispania ilikuwa ililarua timu ya Ufaransa kwa magoli 2-1, huku timu ya Uingereza ikiwa imeilambisha sakafu timu ya Uholanzi kwa magoli 2-1. Katika mashindano ya Copa America alfajiri ya Jumatatu hii, timu ya taifa Argentina ndiyo ambayo ilichukua kombe ya mashindano hayo ya awamu ya 16 baada ya kuicharaza timu ya taifa ya Colombia kwa goli 1-0. Bao hilo la Argentina lilipachikwa na mshambuliaji machachari wa timu ya Inter Milan kutoka Utaliano, Lautaro Martinez, ambaye ndiye alitawazwa mchezaji bora wa Copa America msimu huu. Mtakumbuka ya kwamba katika hatua ya nusu finali, timu ya Argentina iliondoa Canada kwa magoli 2-0, huku Colombia ilikuwa iliikandika timu ya Uruguay kwa goli 1-0. Asante Sam, asante sana Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Daima katika ukurasa huo, kocha wa makipa anatoa mazoezi ya viungo kwa wachezaji kulingana na kiwango cha kudaka mpira kwa makipa hao. Makamu wa kiongozi wa shule ya kitaifa ya makipa, Amidu Hassan, Anasema makipa wanaanza kucheza michuano mbalimbali baada ya kunufaika na mafunzo hayo ambayo yanampa nafasi ya kuwa mlinda mlango. Tumusikilize. Kiufupi tu ni kwamba kufundisha magolikipa ni moja kati ya kazi kama zingine ambazo tunazozoea kama wakufunzi wa mbele. Ni kutambua tu kwanza wewe kama mkufunzi au kama coach wa magolikipa kipi ambacho kinahitajika, kwa sababu unapaswa kwanza kutayarisha, unapaswa kuwa na karatasi na bibi unaandika, unasema niko na magolikipa wa aina gani, wanahitaji nini, wanahitaji niongeze nini, kile ambacho wanachokifahamu kwa zaidi nitaongeza nini ili waweze kuwa kwenye level zilizo kuwa nzuri. Kitu ambacho naweza kusema ma exercise ni kutizama tu kwa pamoja, unatizama hasa zile ambazo zitamsaidia yeye kuweza kufaulu zaidi, zile ambazo zitamweka kwenye ngazi ambayo itakuwa ni ile ya ushindani zaidi na kumsaidia pale ambapo unaona kwamba hajasimama vizuri unamsaidia, na pale ambapo anakuwa yupo vizuri unamsaidia vile vile kusema aweze kuendelea kuwa imara zaidi. Kusema goalkeeper aanze kuwa kama goalkeeper, aanze kudaka. Tunazoea hapa Burundi kwamba kuna wale vijana wasiozidi miaka 15 ambao wanasema ni minime, kuna wale ambao wako chini ya miaka 20 ambao ni junior, kuna wale ambao wako chini ya miaka 21 ambao ni espoir, na vile vile pako ma senior, na huwa mara kwa mara wanaanzia hapo chini wanaenda polepole mpaka wanafikia kuwa ma senior. Na vile vile ni kwamba tu goalkeeper anapopewa mafunzo anapoyamaliza ni rasmi huwa anajiunga na timu ile ambayo inakuwa ni ya miaka yake, na endapo anapata mafunzo bila shaka anakuwa iko na ile unasema offer kuweza kujiunga na timu. Kuna wale ambao kama kwenye shule yetu ambao tunawafunza hawana viongozi au wako na viongozi, na tunaingia mikataba tunasikilizana, sisi tunawanoa, endapo watakuwa wako vizuri moja kwa moja tunazungumzia kusikana na mikataba, panakuwa poko percent fulani zinakuja kwetu na percent fulani zinakwenda kwao, hiyo inakuwa imeshatambulika kabla. Amidu Hassan ni makamu wa kiongozi wa shule ya kitaifa ya makipa. Habari za kimataifa. Nchini Rwanda, raia wanapiga kura kuchagua rais na wabunge, zoezi ambalo lilianza jana kwa raia wake wanaoishi katika mataifa ya kigeni. Leo hii vituo vimefunguliwa majira saa 1 asubuhi saa za Kigali na kuandaliwa kufungwa saa 9 mchana. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi, zaidi ya raia milioni 9 walijiandikisha kushiriki uchaguzi huo, milioni 2 kati yao ikiwa ni mara ya kwanza kupiga kura. Wagombea watatu wanatarajiwa kuchuana kwenye kinyang'anyiro hicho kupata viongozi watakaoongoza kwa miaka 5 ijayo, akiwemo rais wa sasa Paul Kagame anayewania kuwa muhula wa 4 kupitia chama tawala RPF. Yumo pia Frank Habineza wa chama cha Democratic Green na Philippe Maimana anayewania kama mgombea huru. Na Louise Hanoun, kiongozi wa chama cha wafanyakazi nchini Algeria, amejiondoa kuwania kiti cha rais katika uchaguzi wa urais unaotarajiwa kufanyika mnamo Septemba 7. Louise Hanoun ni kiongozi wa upinzani nchini humo. Chama chake pia hakitashiriki katika mchakato wa uchaguzi. Kiongozi huyo wa upinzani anashutumu mazingira yasiyo ya haki, tangazo lililotolewa siku 2 baada ya lile la rais Abdelmadjid Tebboune ambaye atawania muhula wa 2 Septemba 7. Hata hivyo, wanasiasa kadhaa tayari wametangaza nia yao ya kushiriki katika uchaguzi wa mapema wa urais. Na kabla ya kuhitimisha habari hii, Joe Biden na Donald Trump, wote wagombea katika uchaguzi wa urais wa Marekani, wametoa wito kwa Wamarekani hivi punde siku ya Jumapili jioni Julai 14 kwa umoja, siku moja baada ya jaribio la mauaji dhidi ya rais wa zamani wa Marekani ambaye alijeruhiwa kidogo sikioni. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump wa umri wa 78 alijeruhiwa sikioni na aliondolewa katika eneo la tukio huku damu ikitiririka shavuni baada ya kupigwa risasi mara kadhaa katika mkutano wa Jumamosi huko Pennsylvania, hali ambayo ilisababisha mtu mmoja kuuawa na wawili kujeruhiwa vibaya. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Wimana,